tired of America. I found no place to sit again. With the charm of the countryside, one sweeps into the garden for two. Found no peace in song or laughter, none in the company of friends, a table and a pleasure of love, none even books of poetry. Where could my heart find refuge from itself? Where could I go? Yet with myself. For in St. Augustine said that in the 14th century, the sinner is Jesus through the days it ever was. We have come to tell you that there is a place. There is a place. Follow me over the Jordan, across the desert sands. Follow me, O Israel, into the promised land. Follow me over the Jordan, across the desert sands. Follow me into Texas, into the promised land. Josh T. Pearson i Live to Experience, Into the Storm, z oryginalnej wersji płyty z 2001 roku, płyty Texas Jerusalem Crossroads. Na tym zamykamy te materiały związane z Live to Experience, ale jeśli mieli Państwo jeszcze ochotę na powrót do tego zespołu, to proszę pisać hch@polskieradio.pl, bo są dalsze sesje radiowe, są inne nagrania, no i jest ten nowy miks podstawowej płyty. Możemy sięgnąć również i po ten materiał i porównać go chociażby z tym z 2001 roku. A teraz odrobina rzeczy francuskiej, chociaż to jest taka grupa, która gdzieś balansuje na granicy języka francuskiego i języka angielskiego. Myślę, że ten francuski akurat nie jest tutaj jakoś bardzo ważny. To jedna z najważniejszych rockowych formacji z nad Sekwany, która niebawem będzie świętować 25-lecie. Założona w 93 roku grupa Ulaanbaatar wydała właśnie swój nowy album Stereo Lead. Inspirację szeroko pojętą muzyką niezależną od industrialu po krautrock, a ostatnio także po bardzo takie, powiedziałbym, urokliwe i proste gitarowe brzmienia gdzieś spod znaku Mogwai, czy chociażby Live to Experience. Wszystko to się zmieniało w ciągu tych ostatnich dwóch dekad i ta nowa płyta Stereo Live jest bardzo wygładzona i, powiedziałbym, na swój sposób nawet bardzo popowa. Ego Trip, Ulaanbaatar.

możemy się pożegnać z zespołem Wire, chociaż to na dobry początek tej części naszego spotkania. Nagrania koncertowe z klubu Roxy z Londynu zarejestrowane 1 kwietnia 1977 roku. Glad All Over, a wcześniej Too True. Zespół The Wire. Nie bez powodu dzisiaj, ponieważ w najbliższych minutach będziemy słuchać solowych nagrań Colina Newmana, wznowionych po latach i wreszcie dostępnych w takich podwójnych, fantastycznie wydanych zestawach. No ale historia Colina Newmana to jest oczywiście zespół The Wire, brytyjska formacja założona w 1976 roku na fali punk rocka, chociaż to była muzyka, która wywodziła się z punka, a później otrzymała etykietę post-punka. Zresztą to byli ludzie, którzy wywodzili się ze szkół artystycznych. Ich podejście do muzyki było zupełnie inne niż chociażby The Clash czy Sex Pistols. Simon Reynolds w swojej książce Podżyj, wyrzuć, zacznij jeszcze raz tak opisywał tę grupę. Metoda i plan. Te dwa słowa najlepiej określają to, co The Wire wynieśli ze szkół artystycznych. Do muzyki podchodzili z metodyczną obiektywnością. O swoich piosenkach nie myśleli jako o ujściu dla emocji i uczuć, ale jako o kawałkach. W sensie kawałków dźwiękowej materii, którą trzeba obrobić niczym marmur na rzeźbę. Tak jak Brian Eno do procesu twórczego podchodzili z dużą otwartością i ciekawością, planując procesy i stawiając sobie sztuczne przeszkody tylko po to, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Tak właśnie było w przypadku zespołu Wire. Ważna była także cała szata graficzna ich wydawnictw, koncepcja, także nazwa oznaczająca drut, przewód, została wybrana zarówno z uwagi na jej cechy graficzne, jak i na to, z czym się kojarzyła, na przykład z linią elektroenergetyczną, jak dodaje Simon Reynolds. Cała historia, myślę, że jest Państwu tej grupy doskonale znana. Natomiast pod koniec lat 70., kiedy grupa wydała swój trzeci album, coś zaczęło się dziać, zaczęli rzadziej się ze sobą spotykać, ich drogi się rozeszły i to był ten pierwszy okres, kiedy zespół Wire przestał istnieć. Nie oznacza to, że muzycy przestali grać i przestali komponować. Było zupełnie inaczej, ponieważ każdy z nich wydawał solowe płyty. Colin Newman, czyli lider tego zespołu, wydawał, tak mi się wydaje, rzeczy najbardziej interesujące. I dzisiaj, po latach, te wczesne nagrania, solowe nagrania Colina Newmana z powrotem zostały wznowione. Zaczynamy od pierwszej płyty. AZ rozpoczynała się tak. But I can't reach, and the fall will break my nose, but they'll I've Waited Ages to początek i pierwsza kompozycja z debiutanckiej solowej płyty Colina Newmana, opublikowanej przez wytwórnię Beggar's Banquet w roku 1980. Poszli każdy w inną stronę, chociaż gdzieś te korzenie oczywiście postpunkowe były cały czas bardzo istotne w działalności różnych członków zespołu Wire. Simon Reynolds pisze tak: choć formalnie się nie rozpadli, grupa się rozpierzchła. Newman drążył melodyjną stronę Wire na serii solowych albumów, podczas gdy Lewis i Gilbert wydawali zatrzęsienie eksperymentalnych albumów i epek pod nazwami Dome, Kupol czy Gilbert Lewis, a ich abstrakcyjne pejzaże dźwiękowe były często echem ambientowej serii Briana Eno. I tak rzeczywiście było, chociaż ten wątek Briana Eno pojawił się także u Colina Newmana. Te trzy płyty, które dzisiaj się pojawiły, pochodzą z początku lat 80. To właśnie ten pierwszy album AZ, płyta druga Provisionally Entitled The Singing Fish i Not Tu. Te dwie ostatnie opublikowała wtedy na początku lat 80. wytwórnia 4AD. To jeszcze jeden fragment z debiutu Order to Order, Colin Newman. Order to Order, Colin Newman z roku 1980. Przypominam sobie ten album trochę jak przez mgłę z początku lat 80. Wtedy to nie była moja ulubiona płyta i sięgałem do niej dość rzadko. Natomiast dzisiaj, gdy powróciłem w tej reedycji, uważam, że to jedna z najciekawszych płyt początku lat 80. i taki album, który trochę zdefiniował także nową falę i to, co stało się po muzyce punkowej i także świetna kontynuacja tych pierwszych trzech płyt zespołu The Wire. I zgadzam się z recenzjami, które także pojawiły się w ubiegłym roku po tych wydaniach nieznanych, czy też mniej znanych płyt Colina Newmana, że to są takie mało znane klejnoty, które warto odkryć dzisiaj po latach, bo okazuje się, że wtedy na początku lat 90. Colin Newman robił bardzo różne rzeczy. Potrafił pisać i krótkie, przebojowe, nowofalowe utwory, ale także gdzieś flirtował z ambient music i z formami, no powiedziałbym, już bardziej improwizowanymi. Colin Newman był jednym z ulubionych artystów wytwórni 4AD. To jest także bardzo ważna konstatacja i to zawsze pamiętałem. Ivo Watts Russell był fanem Colina Newmana, zespołu Wire, dlatego też na płytach This Mortal Coil, czyli takiego przedsięwzięcia złożonego z różnych artystów i nagrywających dla 4AD i zaproszonych gości, pojawiały się właśnie utwory Colina Newmana. I chciałbym, byśmy teraz sięgnęli z jednej strony po oryginały rejestrowane przez artystę w roku 1980, a później po wersję zespołu This Mortal Coil. Jeśli nie znali Państwo oryginałów, to jestem pewny, że znają Państwo te późniejsze wersje już z płyt wytwórni 4AD. Zaczniemy od utworu Alone, bo dwukrotnie zespół This Mortal Coil sięgał po kompozycję Colina Newmana. Zatem Alone najpierw w wersji oryginalnej, rok 1980, a później w wersji This Mortal Coil z roku 1986. Oh, Alone. Najpierw oryginał Colina Newmana z 1980 roku, a później wersja This Mortal Coil z roku 86 z płyty Filigree and Shadow. Tutaj w składzie This Mortal Coil Caroline Seaman, Alison Limerick i Simon Raymond. Przed nami jeszcze jedna para i jeszcze jeden utwór wykorzystany przez This Mortal Coil, tym razem nieco wcześniej, na pierwszej płycie z roku 1984. I to była ta charakterystyczna kompozycja gitarowa, która zaburzała trochę ten liryczny, oniryczny porządek całej pierwszej płyty zespołu This Mortal Coil. Not Me. I żeby było ciekawie, to nie była kompozycja, która pojawiła się na oryginalnej płycie, ale nagranie demo, które tak zachwyciło This Mortal Coil i Ivo Watt-Russella, że postanowili włączyć ten utwór właśnie na debiutancki album This Mortal Coil. Zatem najpierw oryginał, no, w wersji demo, bo taka była to pierwsza wersja, rok 1980, a później This Mortal Coil i rok 84. Sound convinced. In between the service you and the service me, you didn't touch me. It may be as well that I didn't see the point. You didn't touch me. I suppose it's just hollow. No idea, no spark. But I thought that in order to survive, you need to touch me. All of the maze. It may be as well that I didn't see the point. No. Me. Najpierw demo Riverside, demo Colina Newmana, czyli oryginalna wersja tej kompozycji, a przed momentem This Mortal Coil i rok 1984. Robbie Grace, Mother English i Simon Raymond to byli muzycy, którzy przygotowali tę wersję dla wytwórni 4AD. Wśród wznowień nagrań Colina Newmana, tak jak powiedziałem, pojawiły się te pierwsze wczesne trzy płyty z początku lat 80. One w dużym stopniu także zdefiniowały to, co Colin Newman robił później. Także w jakimś stopniu wpłynęły także na powrót zespołu The Wire, który, jak Państwo wiedzą, cały czas istnieje, gra, gościł w Polsce. Ja miałem okazję oglądać ich występ na OFF Festiwalu. Podobał mi się, ale powiem szczerze, to może nie jest już w tej chwili moja muzyka. Żałuję, że wtedy na przełomie lat 70. i 80. nie widziałem zespołu Wire czy solowych koncertów Colina Newmana. W każdym razie dziś te reedycje to fantastyczny kawał muzyki i takiej muzyki, o której trochę chyba zapomnieliśmy. Everything they say seems so insubstantial, a word of caution. Care of what you've got. It didn't come cheap. I mean, look at the choices. A footstep lie. Bring reminders, let them all rock and roll. It's very insubstantial. I've got you a first class booking. Take a ticket, hit the wicket. We want to see what's left of you. What's left of you. What's left of you. We want to see what's left of you. What's left. That this has any relevance to you, anyhow. We come to see what's left of you, what's left of you, what's left of you. We want to see what's left of you, what's left of you, what's left of you. We want to see what's left. Those legs stand on, that it'll be a long time that you may depend on. So make certain that crutch is one you can depend on. Heard you thought you may have got it all right. I see that you may have suffered from long sight. Imagine overlooking what might be an insight. But you're so bright, let's hope there's no portrait tonight. It's the moon's about to wane, in spite of the friend you give advice. Let's hope you're not too nice. Watch out, you're on thin, watch out, you're on thin. You're on your, hey, I'm lonely. Let's take a weather check, don't join me. Remember that I've got to be lonely. Got to be lonely. Don't think too much, make a decision. I'm not in a rush. It's all in a hurry, it's all in a night. Got to be lonely. It's all in a hurry, it's all in a night. Got to be lonely. It's all in a hurry, it's all in a night. Got to be lonely. It's all in a hurry, it's all in a night. Got to be lonely. You, me and happy, a wcześniej don't bring reminders. Desmond Simons, Robert Gray, Simon Gillham i Colin Newman. Ten ostatni oczywiście w tym zestawie był najważniejszy, bo to jego solowe nagranie opublikowane w roku 1982 przez wytwórnię 4AD, Not Two, a dzisiaj wznowione przez jego własną wytwórnię. Zresztą do każdej płyty dołączona jest także druga mała płytka z dodatkami, nagraniami demo, nagraniami koncertowymi, próbami itd., itd. Natomiast ten pierwszy album to jest odpowiednik płyty winylowej, takiej, w jakiej formie one ukazywały się wtedy na początku lat 80. Colin Newman dzisiaj był bohaterem drugiej części naszego spotkania. Na zakończenie sięgam po płytę środkową. Specjalnie zostawiłem ją na koniec, bo to przedziwny album, który wtedy wywołał sporo emocji, ponieważ po tej pierwszej płycie, takiej bardzo nowofalowej, przebojowej, dynamicznej, Colin Newman postanowił trochę poeksperymentować. Pamiętam, gdy ten album ukazał się w roku 1981 nakładem wytwórni 4AD, trochę nie do końca wiadomo było, w którym kierunku Colin Newman zamierza pójść, ponieważ nagle zainteresowały go eksperymenty brzmieniowe, kolaże, nakładanie instrumentów, brzmienia. Trochę zabawił się w takiego inżyniera dźwięku, trochę chciał być Brianem Eno, zresztą cały czas Brian Eno to przecież była dla niego i kolegów z byłego wtedy zespołu Wire postać absolutnie najważniejsza. I dlatego album z roku 81, niemal w całości instrumentalny, jest takim dźwiękowym kolażem i dźwiękową zabawą. Provisionally entitled The Singing Fish, poszczególne utwory, czy też części, fragmenty instrumentalne to po prostu Fish 1, Fish 2, Fish 3 i tak dalej, i tak dalej. Proszę posłuchać, czy broni się ta muzyka po latach, czy też nie. Wydaje mi się, że warto do niej powracać i warto do niej sięgać. Colin Newman dziś na zakończenie 225. wydania HCH. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień. Trójka.